itthoniakat. Ja, szóval kiderült, hogy precíziós műszer a szájharmonika. Nem, persze. Minden. Minden. És annak is lelke van. Amit kirohasztottál. Erről eszembe jutott valami, hogy egyszer voltam Párizsban. A Perlasesben voltam, és ott van eltemetve Jim Morrison, ugye. Meg még sok minden ki más is, de ő is ott van. És akkor így elmentünk a sírhez, hát természetesen ezt nem lehet kiadni, nézni kell, meg kell nézni. Na. És akkor meg is néztük, meg hoztam is ilyen kis kavicsot róla, minden. És akkor minden reggel oda tesznek? Nem lehet, mert az ilyen beton kocka. Uh-huh. Tehát ott nincs, ugyanúgy, mint ahogy Molieri, hogy hívják a nagymesemondót? Andersen? Nem Andersen. Ja, én nem az a... Na, igen. Nem ez Opus. Na, mindegy. Na, ezt nem lehet már kimagadva. Hogy jött... Elég már! Hagyjátok abba! Igen. Szóval jött egy ilyen öreg, ilyen hippi fiú, nem fiú, hát öreg, tehát ilyen hippi csávó. És... mert hogy ezek a harmonikák ugye lehangolódnak egy idő után, nem? Tehát, hogy igen, az van, hogy abszolút. Egy idő után nem lehet használni. Egyszerűen. Olyan mértékig elhangoltam egyet, de szerencsére még nem tört el benne a lamella, meg minden ilyen tök emlék, mert első harmonikám. És így olyan mértékig elhangoltam, hogy így van ilyen, ott van ilyen hangmérőm, és így egy egész hangot, amit nem tudom, hogy lehet túlélni lamellaként, mert tudod, ilyen kis fém valami. Lamellaként, hogy lehet túlélni? Nem, hogyha a lamella elhangolódik egy hangot, akkor így meghal a lamella. És még csak egy fél hangot, érted? De egy egészet. Nagyon durva. Na, és akkor ez a fiú, vagyis ez a csávó ilyen halott harmonikát tett le így a sírra, szóval így tök jó. Letett három ilyen blues herflit, és így bekopogtatott az öreg Jimhez. De komolyan, halál komolyan be. Letette, bekopogtatott. És megmondta neki a tuti. Valamit mondott neki, aztán utána így kifeküdt napozni. De miért nem jót rakott le neki? Hát lehet, hogy jót rakott le, nem tudom, de én sejtem, hogy a jó... Én úgy gondolom, hogy a jó harmonikát így nem rakja le az ember így a sírra, nem? Vagy igen? Hát az lenne a tisztességes, nem? Most egy döglött harmonikát oda raksz, az... Halott embernek halott harmonika jár, nem? Szerintem a halott harmonika sokkal inkább helyén való, mert érted, szóval abban már játszott meg minden, és abban lehelte a lelki. Igen, a rongyá fújt harmonika. És ez jobb úgy, mert akkor úgy, mint hogyha az egész vele játszott dalokat neki ajánlanak, akkor azért ez komolyan. Na, pontosan. Ugye? Persze.